Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 kwietnia, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Samochód wjechał w tłum ludzi w mieście Minster w Niemczech. Są zabici i ranni. Raport techniczny w sprawie Smoleńska nie zostanie opublikowany przed wydarzeniami związanymi z obchodami 8. rocznicy katastrofy, potwierdza Antoni Macierewicz. W tym serwisie Trójki także o uroczystościach w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Chrześcijanie obrządków wschodnich rozpoczynają Wielkanoc. Tragedia w niemieckim mieście Minster. Samochód wjechał tam w grupę przechodniów. Z pierwszych informacji wynika, że zginęły 3 osoby, a rannych jest około 30. Służby nie wykluczają, że był to zamach. Według portalu tygodnika Der Spiegel napastnik popełnił samobójstwo. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Raport techniczny w sprawie Smoleńska pojawi się w najbliższym czasie, zapowiada Antoni Macierewicz, ale jak dodaje, nie będzie opublikowany przed wydarzeniami związanymi z obchodami rocznicy katastrofy. We wtorek przypada 8. rocznica katastrofy, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego żona. Szef podkomisji smoleńskiej mówi, że raport będzie zawierał jednoznaczne tezy. 10 kwietnia nad lotniskiem Siewierny w Smoleńsku doszło do śmierci polskiej elity w samolocie Tu-154 na skutek zniszczenia tego samolotu przez eksplozję. To się zdarzyło, jeżeli chodzi o techniczny aspekt tej straszliwej tragedii. Materiał dowodowy, jego analiza i jego przedstawienie znajdzie swoje miejsce w raporcie technicznym, który, jak powiedziałem, w najbliższych dniach zostanie przedstawiony polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. Antoni Macierewicz ocenił, że w polskim społeczeństwie nie ma konfliktu w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem za dzielenie narodu w tej sprawie odpowiadają siły zewnętrzne. Ciała 3 osób z ranami postrzałowymi głowy znaleźli policjanci w jednym z mieszkań w Lublinie. Wszystko wskazuje na rodzinny dramat. Prawdopodobnie 72-letni mężczyzna zabił żonę i córkę. Funkcjonariuszy zawiadomiła druga córka, która mieszka w Warszawie i od kilku dni nie mogła skontaktować się z rodziną. Mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Stąd zgłoszenie, obawa, że coś się stało. No i rzeczywiście po wejściu do środka okazało się, że w mieszkaniu znajdują się 3 ciała. Jak wstępnie ustaliliśmy, 72-letni mężczyzna posiadał pozwolenie na broń myśliwską i najprawdopodobniej to właśnie z tej broni zastrzelił żonę 70-letnią oraz 38-letnią córkę, a następnie sam zastrzelił się z tej broni. A szczegóły tej tragedii ustalają policjanci i prokuratorzy. Tysiące wyznawców prawosławia zebrało się w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie, żeby wziąć udział w ceremonii zstąpienia świętego ognia, który symbolizuje wieczność, pokój i odnowę. Z Jerozolimy przekazywany jest dalej kościołom prawosławnym. Chrześcijanie obrządków wschodnich rozpoczynają świętowanie Wielkanocy. O tej wyjątkowej ceremonii opowie nasz korespondent Wojciech Cyngielski. To najbardziej niezwykła uroczystość wielkanocna w Bazylice Bożego Grobu. W całym kościele zostaną wygaszone wszystkie światła, a kaplica grobu zostanie zapieczętowana. Do środka wejdzie prawosławny patriarcha Jerozolimy, który wyniesie na zewnątrz święty ogień. Wierni odpalą od niego swoje świece, a ogień zostanie też przewieziony samolotami do kilku krajów, w tym do Rosji, Grecji i Bułgarii. W imieniu polskiego kościoła prawosławnego ogień odbierze biskup pomocniczy diecezji warszawsko-bielskiej Paweł Tokajuk. W uroczystościach prawosławnej Wielkanocy w Jerozolimie i autonomii palestyńskiej po raz pierwszy wezmą też udział polscy harcerze. To są harcerze z Suwałk, którzy przyjechali do Ramalla po raz pierwszy w relacjach naszych polsko-palestyńsko-harcerskich. Będą brali udział w paradzie obchodów Wielkiej Nocy, parada, która niesie święty ogień. Wyjaśnia polska przedstawiciel w autonomii palestyńskiej Aleksandra Bukowska-McCabe. Na Wielkanoc do Jerozolimy przyjechały tysiące prawosławnych wiernych z całego świata. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. 4 minuty po 17 w Trójce pora na wiadomości sportowe. Studiuje Jan Kałucki. Na tego typu soboty kibice piłki nożnej czekają cały rok. Niewykluczone, że już dziś poznamy mistrza Niemiec i mistrza Anglii. Za naszą zachodnią granicą Bayern Monachium gra derbowy mecz z Augsburgiem. Jeśli drużyna, w której na co dzień gra Robert Lewandowski, wygra, to już na pewno sięgnie po mistrzowską paterę po raz 6 z rzędu. Polak siedzi na ławce rezerwowych, ale i tak jego koledzy prowadzą 3-1. Do końca tego spotkania zostało 15 minut. A już za 1,5 godziny wielkie

Co ja w ogóle mówię, Agnieszka Łukasiewicz słusznie zwróciła na to uwagę, że no nie można tak powiedzieć, że my tutaj właśnie dla Państwa od 1962 roku, bo wygląda na to, jakby ekipa dzisiejszej Myśliwieckiej 357 tej audycji tych dwóch godzin właśnie od 56 lat tutaj się działa. No może do końca nie jest to prawda, ale duchowo na pewno jesteśmy z naszą trójką ukochaną od samego początku. Przecież. Zespół The Breeders będzie bohaterem kącika na start w kwietniu, bo ukazała się nowa płyta znakomita All Nerve i warto tę twórczość brudną, hałaśliwą czasami przypomnieć. No to na początek dwa utwory połączone ze sobą, tak trochę połączone. Rzadko to się zdarza, żeby bez zapowiedzi tak dwie piosenki od razu na początek hop. Tym razem się zdarzyło Flipside i I Just Wanna Get Along z drugiej płyty Last Splash. Sprzed 25 lat, rok 1983, po 18 jeszcze do The Breeders wrócimy. Zapowiedzieli w tym tygodniu, że nowa płyta w maju. Oj, bardzo się cieszymy. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side with your hands between your thighs. Stop. No to już dzisiaj prawie klasyka rocka, a może nawet nie prawie, 505, bez zmian przez te wszystkie lata, mój numer jeden, jeżeli chodzi o piosenki zespołu Arctic Monkeys. Na nowej płycie wszystko się zacznie od Star Treatment, zamknie się The Ultra Cheese i to jest 11 utworów spiętych takimi właśnie klamrami. Całość pod tytułem Tranquility Base and Hotel and Casino ukaże się 11 maja. Zapowiedzieli w tym tygodniu. No czekamy, panowie, czekamy. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Również nasza strona facebookowa, strona audycji Myśliwiecka 357 i mój profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Wiosenna przebieżka odświeżająca. Teraz bardzo proszę. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada. Nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Eric Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Oglądałem nasze stare zdjęcia. Dzisiaj w nocy trochę robiłem w nich porządek. 20-lecie zespołu Myślowic w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj przy Myśliwieckiej 357. 2012 rok. Jak sobie pomyślałem, a dlaczego nie? Oni właściwie w tej audycji się nie pokazywali przez lata, no to dzisiaj tak minimalnie nadrobiliśmy mieć czy być fragment albumu Happiness is Easy z 2006 roku. Nowości, nowości, nowości, bo to jest najważniejsze. Przez te 2 godziny, 25 minut po 17 teraz. Uwaga, uwaga, to będzie koniec wiosny, początek lata, czerwiec. Ukaże się ta płyta. Bardzo liczę na ten album, przyznam. Jego tytuł Miłość.strona B. Przez wiele tygodni mogliśmy obcować z piosenką, którą Leski nam po prostu podarował. I mogliśmy słuchać tego utworu, no ale to nie był singiel. Wczoraj nawet w ofensywie o tym wspominałem, że dzisiaj ta premiera tego pierwszego rzeczywistego singla z tej jego nowej drugiej płyty. No to uwaga, Leski, tytuł Skąd ten wir? Z wielką przyjemnością dla Państwa ten utwór teraz zapowiadam. Wir, wojna w półkulach, sierpy brzuch. Żądła spod pobieg Christi Kusz, skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust, skąd ten wir? Wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. No to na pewno nie jest płyta, której treść należy skojarzyć z faktem, że jest koniec wiosny, początek lata i że słoneczko świeci, jest pięknie. Nie, to trudny materiał, ale niezwykły. Zabrał mnie już kilka razy w daleką podróż, kiedy go przesłuchiwałem i polecam Państwu taką właśnie przejażdżkę długą, oby się szybko nie kończyła. Leski. No to premiera za nami w Trójce właśnie. Skąd ten wir? Pierwszy singiel z albumu Miłość, strona B. Ukazuje się to wszystko w czerwcu 12. Od 12 kwietnia artysta na trasie koncertowej zaczyna w Elblągu. A ten utwór, który wcześniej nam podarował i który przez długie tygodnie prezentowałem, mam nadzieję, ku uciesze z drugiej strony radioodbiorników, to Skowyt. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozprasza ją. Serca skłyt. Grasuje nocą. Kusi dzikie serca. Ma w sobie wszystko. I nic na sumie. Od momentu, kiedy ja posłuchałem tego materiału już jakieś 2-3 miesiące temu w całości, tak ze 2-3 razy, to zaczęła mi się zdecydowanie wyłaniać polska płyta 2018 roku i nic się na teraz, do teraz nie zmieniło. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach też tak będzie. Leski, Paweł, gratuluję tego materiału i gratuluję pomysłu i wrażliwości. No i czekamy na jego głos w Trójce, czekamy na sesję, czekamy na koncert, czekamy w ogóle na wszystko, co jest związane z tą płytą. Skowyt przed chwilą i ten singiel, jeszcze wcześniej przypomnę jego tytuł, Skąd ten wir, album Miłość. Kropka, strona B. Wkrótce więcej, zdecydowanie. Za 25 minut, godzina 18. Eels z nowej płyty The Deconstruction. Teraz utwór Bone Dry. Thank you. crooked smile. Don't lift a finger while I lay dying. Bone dry. You drank all the blood. My heart is bone dry. Can't give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Was a day when I did believe the things you say are what you mean. Dear sweet innocent me, how much it took for me to finally see. Bone dry. You drank all the blood. My heart is bone dry. Can't give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Sha-la-la. Comes of men like me, drifting off, lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry, sha-la-la. You drank all the blood. My heart is bone dry, sha-la-la. Can't give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Bone dry. Sha-la-la. Bone dry. You take all of it. Sha-la-la. Sha-la-la. To jest niesamowite, bo facet od kilkunastu dobrych lat właściwie mamrocze pod nosem większość swoich piosenek, no i wychodzi na swoje. Mimo to, Mark Olivier Everett, czyli Eels, nowa płyta The Deconstruction, Bone Dry, to z niej utwór. Za 22 minuty, godzina 18. To jest taki wers w kolejnej piosence, bardzo znanej, rain keeps falling down, down, down. To zawsze sobie tłumaczę, kap, kap. Cup. Simple Minds. Down, down, down. Moments, Don't You Forget About Me. To już chyba tak pozostanie przez wszystkie kolejne lata. Ich największy, zdecydowanie najlepiej kojarzony, rozpoznawalny utwór właśnie tego zespołu. No i nagrali, wydali nową płytę Walk Between Worlds. Niedawno, bo jeszcze w marcu byli w kąciku na start. Było to pewnego rodzaju przygotowanie do tego albumu. I trafiła nam się też rozmowa kolejna już na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Trzecia z wokalistą tego zespołu, Jimem Kerrem. Powiedziałem na samym początku, teraz po wysłuchaniu płyty Walk Between Worlds mówię na waszą muzykę elegancka i hałaśliwa. Oto jak zareagował. Oh, I like that. Super. Bardzo mi się podoba. No, elegancka i hałaśliwa to zdecydowanie to. But yeah, I think it's elegant also. And melodies are sophisticated, classy. Jest bardzo dynamiczna na pewno, ale tak myślę, że jest również elegancka. Melodia w niej jest wyrafinowana i z klasą. Walk Between Worlds. Cóż to za spacer między światami? O co chodzi w tym tytule? Jim Kerr tłumaczy. Podoba mi się ten tytuł, bo poza tym, że jest poetycki, to lubię, gdy tytuły nie są jednoznaczne i mogą mieć wiele znaczeń. Well, I like the title because apart from being a nice poetic image, what I like about titles is when they can mean not one thing, but can mean many things. For instance, I like the fact that it's a two-sided album, almost sounding. I like the fact that. Ponadto podoba mi się, że ten album ma dwie strony w swoim brzmieniu. Możesz tam odnaleźć i stare noty Simple Minds, ale też mam nadzieję nasze obecne inspiracje. It really came from the song. No ale sam tytuł albumu wziął się od tej tytułowej piosenki mówiącej o czymś poważniejszym, o empatii, o postawieniu się na miejscu drugiej osoby, o próbie jej zrozumienia i tego, co przeżywa. Bo trzeba zrozumieć to, co ta druga osoba przeżywa, to dobre, to złe, ale też zupełnie coś okropne, straszne. To wszystko jest jej udziałem. Tak, to próba zrozumienia, co ta druga osoba czuje i to dość ważna piosenka. No dobrze, Charlie Burchill, on odpowiada za muzykę w Simple Minds, gitarzysta, twój wieloletni artystyczny partner, a ty masz za zadanie wyposażyć te wszystkie piosenki, które do tej pory napisaliście, stworzyliście, nagraliście i nagrywacie w dalszym ciągu w znaczenie. Czy to jest łatwe zadanie, czy trudne? Jim Kerr mówi, Charlie i ja siedzimy w tym całe życie, bo znamy się od 8 roku życia i układ jest taki, że on wychodzi z muzyką, a moją rolą jest poza oczywistymi rzeczami, jak wymyślenie melodii czy harmonii, coś jeszcze innego, bo to ja muszę niejako przetłumaczyć emocje zawarte w muzyce. I mean, Charlie Burchill and I will have told you we've known each other since 8 years old, and we're part of this thing together where he comes up with the music, and my job is to, apart from the normal thing of trying to come up with a melody and a harmony, there's something a little different I feel, because I have to translate the emotion in the music. I try and have to give it an image. I almost have muszę to nadać emocjom w piosenkach kształt. Zobaczyć w tej muzyce obrazy, które podpowiedzą mi odpowiednią atmosferę czy scenariusz, w którym się poruszamy. Bardzo lubię tę grę w poszukiwanie rozwiązań, ale to jest swego rodzaju łamigłówka. Napisaliśmy pewnie około 300 piosenek razem. Nie wszystkie nagraliśmy, ale tyle mniej więcej napisaliśmy. I za każdym razem, gdy zaczynamy pisać kolejną, to jest to nowa łamigłówka i nie da się w niej zastosować starych chwytów i trików. Niezwykłe to i fascynujące. Ale wiesz co, pamiętam, kiedy podpisaliśmy w 1979 roku kontrakt. Nagraliśmy demo i o ile świetnie było mieć podpisany kontrakt na płytę, to pewnego dnia obudziłem się z wrażeniem całkowitego przytłoczenia. Jak my te piosenki napiszemy? Skąd je weźmiemy? Jak je wymyślimy? I'm glad they're there. I pomimo upływu lat, dziś wciąż nie wiem, skąd one do nas przychodzą, ale cieszę się, że są. This world anyway. I see a man with an airfield plan. I caught a boy fall out of the sky. What do you know about this world anyway? Like sin. Every time the handshake starts, the face rusting. What do you know about this world anyway? Here comes the sun, I see the sun, and hear the sunshine so bright, my eyes go blind. What do you know about this world anyway? Maria, Maria, Maria, Maria, American Simple Minds i to w wersji akustycznej. No to jeszcze przed godziną 18 ten tytułowy utwór z nowej płyty, o którym Jim Kerr tak pięknie Trójce opowiadał, a po godzinie 18 jeszcze będzie opowiadał o kolejnych piosenkach z tej nowej płyty. Walk Between Worlds. Autopromocja. Kochamy go w Trójce miłością bezwarunkową. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56. urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nohawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w poniedziałek od 19:00. Piotr Merc. Poruba poranuje plama lichy oliwu.